یاریتو بدیارم برساند ای قومم را به نگارم برساند قوغم خوری کنارم بنشیند دل دارم را به کنارم برساند من هم دلم شکسته ای زمانه من هم به ناله های عاشقانه زمانه گشتم فسانه دیده جان به جان تو شد نصیب من در این میانه نصیب من در این میانه شکست دلی خبری چو روم زناز. Thank you. در حق ایشان کبر و ناز لطف و یتیز در حق ایشان کبر و در حق ایشان کبر و ناز پیراهنی که بر قد ایشان بریدند بین در باغ حسن، خوشتر از اینان درخت نیست. مرغان دل، مرغان دل بدین هوس از تن پریدن. مرغان دل بدین هوس از تن پریدن. هرگز جماعتی که شنیدند سر عشق نشنیدم که باز نصیحت شنیدم. هرگز جماعتی که شنیدند سر عشق نشنیدم که باز نصیحت شنیدند. نشنیدم که باز نصیحت شنیدم. یاری تو به دیارم برساند، ای قومم را به نگارم برساند. کوغم خوری که کنارم بنشیند، دل دارم را به کنارم برساند. من هم شدم جدا ز آشیانه، من هم دلم شکسته ای زمانه، من هم به ناله های عاشقانه زمانه گشتم فسانه. جان به جان تو هجر تو شد نصیب من در این میانه، نصیب من در این میانه. Shake up the belief of دمد چو روم زناد.